Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu. Leszek Długosz, witam w ostatnim kwadransie listopadowym, tegorocznym. Przypomniałem sobie, że żegnając się z Państwem, uczciłem w ubiegłym tygodniu ówczesną solenizantkę, czyli Elżbietę. Pięknie Elżbieta Szwarcko śpiewała. Zerkam dzisiaj i cóż widzę? Delfiny. Chyba mało dziś praktykowane imię. W przeszłości też nie za wiele, ale jakąż miało za to reprezentację, kto tam się z tymi delfinami nie kojarzy. U nas przede wszystkim na prowadzenie wyszła królowa wszystkich delfin, czyli z Komarów, delfina Potocka. Jakże bogato zapisana, jakby to określić, w takim najwyższym towarzyskim, celebryckim życiu Paryża pierwszej połowy XX wieku. Rozwiedziona z mężem swoim Potockim, który ją bardzo hojnie, powiedziałem, wyposażył w środki finansowe i nie tylko. Spędzała czas w Paryżu, przyjaźniąc się z rozlicznymi, wspaniałymi artystami i nie tylko. Spośród naszych oczywiście najbardziej znane, opisane są jej kontakty, tak to określę, z Zygmuntem Krasińskim, no i z Chopinem, który ją niezwykle wyróżniał, cenił i jako, jak to wszyscy potwierdzali, jako absolutną piękność, ale też jako inteligencję, zdolną pianistkę. W dodatku ponoć obdarzoną jednym z najpiękniejszych głosów, jak twierdził Chopin, jakie w Paryżu można było usłyszeć. Do tego stopnia, że zawezwano ją i specjalnie oczywiście przybiegła sama z siebie, nawet do łoża śmierci Fryderyka Chopina, żeby mu przy przeprowadzce na tamten świat pięknie z tego świata śpiewać. Niestety nie mamy żadnego śladu w postaci żadnej delfiny śpiewającej. Szukam, rozglądam się, jakby tu wybrnąć. I spostrzegam na mojej płycie, jak na tę porę jeszcze też i nocną, taką piosenkę, kołysankę poświęconą delfinom. I niech te delfiny dalej, te właśnie zajmą naszą wyobraźnię i niech nas troszkę ukołyszą. Zatokach ciepło i zmo. morskie trawy mają poduszki. Księżyc przez szyby wody świeci. Mam nadzieję, że Państwa doszczętnie uśpiłem na początku tej audycji, ale wróćmy do punktu wyjścia, czyli do poprzez delfinę, delfiny do Chopina. I teraz trzymam w ręku płytę, którą bardzo lubię, ponieważ jest bardzo pomysłowa, bardzo barwna, rozmaicona i atrakcyjna wszelako. Płyta nagrana i sprowokowana przez Marię Pomianowską i jej przyjaciół zaproszonych z rozmaitych kontynentów. I tak się właśnie nazywa Chopin na 5 kontynentach, a było to z okazji 200-lecia urodzin Chopina. I tutaj są takie rozmaite wariacje na motywach chopinowskich. Wyobrażenia, jakby to działo się, grało na Dzikim Zachodzie, a jakby w Persji, jak w Andaluzji, jak w Chinach, w Japonii. Wybrałem dla Państwa dzisiaj Nocturn Esdur, czyli jakby to tego naszego Fryderyka można było przerobić na modłę brazylijską. Państwo nie macie wątpliwości, że był to nocturn S-dur Fryderyka Chopina na modłę brazylijską. I tak, musząc kończyć, uświadomię Państwu, jak nizaliśmy dzisiaj niteczkę tej audycji. Zaczęło się od delfinów, oczywiście poprzez Delfinę Potocką, czyli naturalnie przez Chopina, czyli jakoś tak, żeby się to zaokrągliło i związało. Na czym możemy skończyć? No na fortepianie. Cóż za pomysł. Ale na tym fortepianie stoi kryształowy wazon. A w tym wazonie są te, jak na listopad, jeszcze bardzo aktualne i piękne chryzantemy złociste. I tym spotkaniem kończę dzisiejszy kwadrans, zapraszając Państwa na następne, już grudniowe. Leszek Długosz, polecam się. Chryzantemy złociste w kryształowym wazonie stoją na fortepianie, kojąc smutek i żal. Poprzez łzy srebrną gwizdę do nich wyciągam dłonie, szepcząc wciąż jedno zdanie: czemuś odeszła w dal. Nic mnie dzisiaj nie cieszy, gdy skończyli się sny. Tuż me serce mu leci i z oczu zetrze łzy. Chryzantemy złociste, uśmiechnijcie się do mnie. Może wśród dawnych wspomnień zaginie żal. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa ciepło w zimną noc. Mówi Zofia Sylwin. Dzisiaj ciepłe brzmienia w trójkowym archiwum koncertowym. Jazzowy kwartet Quartado wystąpił w Trójce 26 kwietnia 2015 roku. Zespół założył Jan Rejnowicz Junior. To znane nazwisko z muzycznej rodziny z Gdańska. Grupa bardzo chwalona na antenie Trójki przez najważniejszego recenzenta, Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Oto Quartado w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Thank you. Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy ogromnie, naprawdę ogromnie zaszczyceni, że możemy wystąpić przed Państwem i przed radiosłuchaczami. Tak jak Mariusz Owczarek, któremu serdecznie dziękujemy też za serce do naszej muzyki, powiedział, będziemy grali materiał z naszej płyty Quartado, ale także spróbujemy zaprezentować świeży materiał, który będzie już jest zalążkiem naszej nowej płyty, nad którą pracujemy. Pierwszy utwór to była kompozycja Six Questions, to była kompozycja Janka Rejnowicza. Drugi utwór, kolejna kompozycja Janka, John's Dream. Thank you. Yeah. Dziękujemy serdecznie. Nowa kompozycja Janka Rejnowicza, John's Dream. Teraz gramy dla Państwa balladę pod tytułem Slow the World Down.

Był koncert gdańskiej jazzowej grupy Quartado, nagranej w Trójce w 2015 roku przez Przemka Nowaka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Listopadowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Niech ktoś przyjdzie, niech ktoś wreszcie przyjdzie, zostanie gość w moim domu, we mnie. Oddam wszystko. Sztuka wyróżniona w zeszłorocznym konkursie Nasłuchiwanie – Gościnność, organizowanym przez Program Trzeci i Stowarzyszenie Autorów ZAIX. Natalia Stencel. Przyjdź. W reżyserii Adama Wojtyszki. W niedzielę po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zostaniemy w ciepłym, muzycznym klimacie grupy, która pięknie połączyła smooth jazz, funk i sam jazz. Zespół Button Hackers zagrał w Trójce 19 kwietnia 2005 roku. Zapraszam, Button Hackers. Thank you.